पारायण तुरायण यहाँ से लेकर के तत्र च दिए थे नित्यम चित्तवती पीछे होगी चित्तवत नित्यम तस्य ब्रह्मचर्य तदस्य तत्तेषु ठय विधि प्रकरण व्युष्टादिभ्यो व्युष्टादि शब्द से विष्टे दियते विष्टे कार्यम वा अन हो गया वी अग्रे ये पदांत खन से न पदा नैवाभ्याम पदांताभ्याम वैयुष्टम ऐचागम हो गया विष्ट हकार विष्ट तीर्थ संग्राम प्रवास ये विष्टादिगण में आता है विष्ट होता है प्रभात विष्टम प्रभातम टीका में विष्ट दियते इति वैयुष्टम अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम अग्निपद दियते अग्निपद अग्नि पदम स्थानम अग्निपद तो अग्निपद दियते कार्यम आग्निपदम पिलु मूले दियते पैलु मूलम पिलु वृक्ष है पिलु मूले तेन यथा कथा च हस्ताभ्याम नयतौ यथा कथा च ये संपूर्ण अव्यय यथा कथा चेति अव्यय संघाता तृतीयांता तेन दीयते हस्त शब्दाच यथा कथा च हस्त हस्त शब्दाच यथा संख्या न यतो न और यत यथा कथा च शब्द से क्या प्रत्यय होगा यन न और ये हस्त शब्द से तेन यथा कथा च हस्ताभ्यो नयतो पहले चला करके बाद में बंद करना होता है पहले से बंद करते हुए अंदर रहते ना अर्थाभ्याम तो यथा संख्यम नेष्यते तेन दियते हस्ता यथा कथा च हस्ताभ्याम यथा कथा च संघा तृतीयांता हस्त तृतीयांत और हस्त शब्द से तो हस्तेन दियते और यथा कथा च दियते यथा कथा च कार्य यथा कथा च यथा कथा चम यथा कथा च से अन हो गया बन गया यथा कथा चम न प्रत्यय यथा कथा चम अनादरण देयम कार्यम वा इसी का अर्थ होगा हस्तेन दियते कार्यम वा हस्त से हो गया यत हस्त्यम संपादिनी तेन संपादिनी कर्णविष्ट काभ्याम संपादी संपादी इति कर्णविष्टकम न प्रत्यय हो गया कर्णविष्टकम मुखम कर्णालंकाराभ्याम अवश्यम शोभते इत्यर्थ संपाद संपत्ति शोभा से अतिथि संपादी संपादिनी सप्तमंत संपादिनी तेन सम अच्छा ठय अधिकार हाँ ठय अधिकार हाँ नहीं कर्णवेष्टक ने संपादित कर्णवेष्टिकम मुखम कर्णालंकार अवशेष होते संपादिन सप्तम्यंत है संपाद अस्य अतिथि संपादिन सप्तम्यंत संपादिनी इस अर्थ में तेन संपादिन इस अर्थ में वो ठय का अधिकार ठय है कर्म वेशाद्यत कर्मण संपादि कर्मण्यम शौर्यम वेशन संपादिति वेश्यो नट वेश नट नाच करने वाले वेश बनाते हैं वेश कृत्रिम आकार वेश कहते वेश तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः संतापाय प्रभवति ठय हो गया संतापी संग्रामाय प्रभवति प्रभवति मतलब समर्थ होता है संग्राम करने के लिए समर्थ होता है सांग्रामिक योगाद्यच्च चार ठय ठय भी हो जाए योगाय प्रभवति योग्य यौगिक योग के लिए समर्थ होता है। कर्मण उकय कर्मणि प्रभवती थी कर्मण सदस्य उकय कर्मण का टीलोप किस सूत्र से होगा नस्तित कार्मुक बन जाएगा कार्मुक कर्म कर्मण शब्द आदि से बुद्धि किस सूत्र से तथित कार्मुक बन जाएगा कार्मुकम समय तदस्य प्राप्तम समय प्राप्त से समय से ठहे हो गया सामयिकम ऋतुरण ऋतुर अन्न प्रत्यय होगा ऋतु से ऋतु प्राप्त से ऋतु से अन्न और गुण होगा और गुण लग गया ना नहीं क्यों नहीं लगेगा आदि से वृद्धि होगी। हाँ पुस्तक देखकर बताओ किस सूत्र से तद्वित सोचा मदे आर्तव मन गया ऋतु प्राप्त से क्या प्रत्यय हुआ अन्न वो कहाँ से आ गया उपवस्त्रादिभ्य उपसंख्यानम उपवस्था प्राप्तोस्य उपवस्था है वस धातु से उपवसते उपवस्था उपवस् वस धातु से त्रिच प्रति उपवस्त्री उपवस्था है प्रथमांत उपवस्था प्राप्तोस्य उपवस्त्री से अर्ण हो गया औपवस्त्रम प्राशिता प्रपूर्वक अस धातु से त्रिच असित्री खाने वाला प्राशिता प्राप्तोस्य अर्ण हो गया प्राशित्रम यण हो जाए त्रि के आगे आने पर उर्गुण लग जाता है कैसे तो लग गया एक कालाद्यत काल प्राप्त काल शब्द से यत हो गया काल्यम काल के अकार कहाँ जाएगा यश काल्यम शीतम काल प्राप्त से काल्यम शीतम प्रकृष्ट ठयम कालातीत तदस्य प्रकृष्ट दीर्घ काल से अत्यधिक दीर्घ काल तो काल से ठह हो गया कालिकम वैरम दीर्घ काल वाले वैर शत्रुता प्रयोजनम तदस्य प्रयोजनम इंद्रमह प्रयोजनमस्य इंद्रम से हो जाए ठय ऐंद्रमहिकम इंद्रम है इंद्रोत्सव टीका में प्रयोजनम फलम कारण च प्रयोजन का तो फल भी होता है कारण भी होता है। विषाढ़ा साढ़ा दन मंथ दंड यो हो विषाढ़ा विशाखा और अषाढ़ से अन्न मंथ दंड अर्थ में आभ्याम सात प्रयोजन मित्यर्थ क्रमात् मंथ दंड और अर्थ हो विशाखा से मंथ अर्थ में हो जाएगा अषाढ़ से दंड अर्थ में हो जाएगा विशाखा प्रयोजन मत्स्य अन्न हो गया वैशाख मंथ और आषाढ़ प्रयोजन थे आषाढ़ दंड वैशाख शब्द आषाढ़ आषाढ़ शब्द रूढ़ है मंथ और दंड अर्थ में दधि मंथन करते वैशाख मंथनाख्य दंड दंड उचित है मंथन के लिए भी दंड है। चूड़ादिभ्य उपसंख्यानम चूड़ा प्रयोजनम से चौड़म श्रद्धा प्रयोजनम से श्राद्धम प्रयोजनम कारण भी क्या बोलते हैं वार्तिक है लिखा है वार्तिक इसमें नहीं दिया चूड़ा दि प्रथम उसे प्रयोजन थे अनित्यर्थ संख्या नंबर कुछ है नहीं है वार्तिक है अनुप्रवचनादिभ्यश्च अनुप्रवचनम प्रयोजनमस्य छ हो गया अनुप्रवचनीयम अनुप्रवचन का तो उपनयन का एक अंग है किंचित कर्म ठीक है। अनुप्रवचन नाम उपनयनांगम किंचित कर्म आसुलायन सूत्रे प्रसिद्धम अनुप्रवचन नाम ब्रह्म उदानम उच्यते तत्वबोधन में है उपनयन करते समय कुछ कर्म करते हैं अनुप्रवचनीयम समापनात् सपूर्व पदार्थ छ प्रत्यय हो जाएगा सपूर्व पदार्थ पूर्व पदेन सह पूर्वपद हो अंत में समापन हो, व्याकरण समापनम, व्याकरण से समापनम, व्याकरण समापनम प्रयोजनवश्य व्याकरण समापनीय अच्छा हो गया। ऐकागारी कट चौरे, ऐकागारी कट बने एकम असहायम अगारम प्रयोजनमस्य, एकम अगारम प्रयोजनस्य, एक एकागार शब्द से प्रत्यय हो जाएगा मुमु शिशो स ऐकागारी कश्चोर, एकागार से ठाए हो गया ऐकागारी का बन गया। टीत जो क्या है, हैं क्या कहा ठाए प्रत्यय ऐकागारी का बनेगा। टीत जो क्या है गीप करने के लिए ऐकागारी का शब्दात इकट प्रत्यय ऐकागारी कट इति निपात्य थे टित्वं गीवर्थम इकट प्रत्यय क्या ऐकागार शब्द से इकट प्रत्यय ऐकागारी कट तो टीत कण से ऐकागारी कटी ऐकागारी की हो जाएगा स्त्रीलिंग में टिडाने गीप हो जाएगा। एकम असहायम अगारम, एक का अर्थ असहाय, एक एक अकेला घर है प्रयोजन से। आकालिक आद्यंत वचने, यहाँ भी आकालिकट, यहाँ भी निपातन किया आद्यंत वचने समान काल इति वह समान कालो आद्यंतो यस्य इति आकालिक समान कालो आद्यंतो समान कालो यस्य समान कालो यस्य इति समान काल शब्द इक प्रत्यय हो गया समान कालिक उसको आकाल आदेश निपातन कर दिया। समान काल शब्द से इक प्रत्यय करके समान काल को आदेश हो गया आकाल, तो आकाल अगर इक आकालिक बन गया। समान कालो आद्यंतो यस्य इति आकालिक, आद्यंत मतलब एक समय में उत्पत्ति नाश होने वाला, आद्यंत उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पत्ति विनाश एक काल हो तो आकालिक बन गया। तो यहाँ समान काल शब्द को आदेश क्या हुआ आकाल आकालिक, प्रत्यय क्या हो गया एक आकालिक आकालिकट आद्यंत हो जाए टी टी टकारंगी पी के लिए। समान काल से आकाल आदेश समान काल स्या काल आदेश आकाल आदेश अकाल ने आकाल आस विनाशी तीर्थ पूर्व दिने मध्यानादो उत्पन्न दिनांतर तत्व नश्वर रहती वा, एक समय उत्पत्ति नाश हो अथवा पूर्व दिन उत्पन्न हुआ एक दिन के बाद उसी समय नष्ट होता है ये ठीक है। आकाला ठंश्च ठन भी हो जाएगा तो आकाली आकालिका विद्युत ही इसमें गीप नहीं हुआ टाप हो गया आकालिका विद्युत आकालिकी ठय हो जाएगा तो गीप हो जाएगा ठनी टाप ठई तो गीप अर्थ प्रागवत। तो पहले आकाली कट करेंगे तो गीप हो जाएगा ठंश्च ठंश्च कहन से ठाई भी हो जाएगा तो आकालिकी भी बन जाएगा ये हो गया। आगे अद्वित भाव कर्मार्था तेन तुल्यं क्रियाछेद वति ही तेन तुल्यं वति प्रत्यय हो गया ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत ये तद्धित होता है किंतु क्रिया हो तो ब्राह्मणवत अधीते इसलिए दिया ब्राह्मणेन तुल्यं अधीते क्रियाचेत किम गुणतुल्य में आभूत हो गुणतुल्य हो तो वति नहीं होगा। पुत्र न तुल्य स्थूल पुत्र जैसे बराबर मोटा है तो पुत्रवत स्थूल नहीं होगा पुत्रवत अधित बनेगा पुत्र न तुल्य में अध पढ़ रहा है अब पुत्र जैसे इतने मोटा है ऐसा नहीं बनेगा पुत्र न गुणतुल्य न आभूत तत्र तस्यैव तत्रैव तस्यैव दो अर्थ में लघु में आता है सूत्र मथुरायामिव सृग्ने प्राकार तो मथुरावत मथुरायामिव चैत्र सेव मैत्र से भाव चैत्रवत मैत्र से भाव चैत्र से युव का अर्थ चैत्रवत उस अर्थ में हो गया। तदर्हम विधि मरहति तो वत्ति हो गया विधिवत। विधिवत कहते ना विधिवत कार्य विधिवत संस्कार विधिवत इसे वत्ति प्रत्यय हुआ। विधि मरहति विधिवत पूज्यते क्रिया ग्रहण मंडूक प्रत्यय अनुवर्तते। यहाँ भी मंडूक प्रत्यय क्रिया तदर्हम क्रिया लेना तेन यह न राजान अर्हति छत्रम विधि मरहति पूज्य विधिवत पूज्यते हो गया। और छत्र एक राजा को प्राप्त होने के योग्य है तो वहाँ वत्ति नहीं हुआ राजवत नहीं हुआ। राजान मरहति छत्रम यहाँ क्रिया नहीं है। तस्य भावस्ततलो त्व और तल दो प्रत्यय ततलो किस अर्थ में तस्य भाव अर्थ में भाव क्या है प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाव प्रकृति जन्य बोधे प्रकृति से जो बोध होता है प्रकृति श्रवण करने पर जो बोध होगा ज्ञान होगा उसमें जो प्रकार होगा ज्ञान में जो विशेषण होगा उसको कहते भाव। जैसे गो शब्द सुना गो से त्व प्रत्यय करेंगे तो गो त्व बनेगा। ऐसे प्रकृति क्या है गो प्रकृति जन्य बोधे प्रकृति जन्य बोध क्या था गो शब्द प्रकृति हाँ गो शब्द है गो व्यक्ति प्रकृति है गो शब्द इसलिए प्रकृति जन्य बोध है प्रकृति से लेना शब्द गो शब्द जन्य बोध। गो शब्द सुनने पर जिसको शक्ति ज्ञान है कुछ अर्थ ज्ञान होता है किसका ज्ञान होगा गोपशु व्यक्ति का गो से गो सप्तपत्त जन्य बोध है प्रकार उसमें विशेषण क्या होता है घट सुना घट सुनने पर जो बोध होता है ज्ञान का विषय हो गया घट व्यक्ति में विशेषण क्या है घटत्व। इसी प्रकार गो शब्द सुनेंगे तो प्रकृति जन्य बोध है प्रकार विशेषण गो का ज्ञान होगा केन रूपेण गोत्वेन वो गोत्व हो गया प्रकार प्रकृति जन्य बोध है प्रकार हो गया भाव गोत्व। गंधवत क्या कहा गंधवत गंध से मत्व प्रत्यय क्या है गंधवत से त्व प्रत्यय करेंगे प्रकृति क्या है गंधवत प्रकृति जन्य बोध है। गंधवत सुनने पर जो बोध ज्ञान होगा किसका ज्ञान होगा गंध वाला का उसमें प्रकार क्या है गंध गंध गंध वाला में विशेषण क्या रहेगा गंध रहेगा। गंध वाला में अन्य कोई विशेषण रहेगा नहीं रहेगा गंध तो अवश्य रहेगा। गंध वाला दंडी दंडी में विशेषण दंड रहेगा अन्य कोई विशेषण रह सकता है नहीं रह सकता है किंतु दंड तो अवश्य रहेगा। इसे गंध वाले में पहले गंध है तो गंधवत से त्व प्रत्यय करने पर प्रकृति कौन हुआ गंधवत। प्रकृति जन्य बोधे कस्य बोध होगा गंध वाले का प्रकार क्या है गंध तो वही हो गया भाव। गंध बतेगा कि त्व प्रत्यय करेंगे तो त्व प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाव अर्थ में तो त्व प्रत्यय जो भाव अर्थ में भाव का क्या हुआ गंध। प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाव गंध बतेगा कि त्व प्रत्यय करेंगे किस अर्थ में होगा गंध अर्थ गंधवत्वम और गंध समान अर्थ हुआ। गंधवत से त्व प्रत्यय किया किस अर्थ में किस सूत्र से तस्य भाव ततलो गंधवत भाव गंधवत्वम का अर्थ क्या होगा गंधवत भाव गंध वाले का भाव। गंध वाले में भाव क्या प्रकृति जन्य बोधे प्रकार भाव प्रकृति गंधवत तजन्य बोध में प्रकार क्या है गंध तो गंधवत में त्व प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ भाव क्या हुआ गंध हुआ। गंधवत्वम और गंध दोनों समान अर्थक हो गया गंधवत्वम और गंध समान अर्थक है। गंधवत से त्व प्रत्यय हुआ प्रकृति जन्य बोध प्रकार भाव हो गया गंध तो गंधवत से त्व प्रत्यय हुआ गंध अर्थ में तो गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम गंध है पृथ्वी का लक्षण है। प्रकृति जन्य बोध प्रकार भाव तो गोर भाव गोत्वम गोत्व है प्रकार तल प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा गोता त्व प्रत्यय होगा तो त्वांतम क्लीवम गोत्वम नपुंसक हो गया, और तल प्रत्यय होगा तो तलंतम त्रियाम गोता। स्त्री शब्द से त्व प्रत्यय होगा क्या नहीं होगा, क्या रूप बनेगा? स्त्रीत्वम, स्त्रीत्वम नपुंसक है या स्त्रीलिंग है? नपुंसक है। पुंस, पुंस शब्द से तल प्रत्यय होगा, होगा क्या बनेगा? पुंसता बनेगा। आच त्वात ब्रह्मण त्व इस सूत्र आएगा, यहाँ तक प्राक त्वतला अधिक्रिय थे, त्वतल का अधिकार चलेगा। अपवादे स समावेशार्थम, आगे कुछ अपवाद त्वतल का अपवाद है, भावार्थ में अन्य प्रत्यय भी विधान करेंगे तो वहाँ अन्य प्रत्यय होने पर भी त्वतल प्रत्यय तो होंगे, अपवाद के साथ त्वतल प्रत्यय का समावेश करने के लिए उसका अधिकार चलेगा। एक पाँच एक एक सौ छब्बीस छत्तीस में कितना आगे आएगा, ब्राह्मणस्त्व सूत्र आएगा तो अंत तो चलेगा। गुणवचनादिभ्य कर्मणि विधानार्थम चैतम, गुणवचनादि शब्द से कर्म में भी त्व प्रत्यय तल प्रत्यय होगा। चकारो नय स्नेभ्याम समावेशार्थ, त्रिपुंसाभ्याम नय स्ने भवनाथ, नय स्नेह जो होता है वहाँ त्वतल प्रत्यय भी होगा। स्त्रियाभाव, स्त्रियाभाव में तस्य भाव से पहले स्त्रीपुंसाभ्याम नय प्रत्यय हुआ, नय स्ने नय प्रत्यय होने से स्त्री से नय, स्त्री अग्र न आद्य च वृद्धि टिढ़ान ये आदि से वृद्धि हो गया, अणत्व हो जाएगा, अटगम स्त्रैणम बन गया। त्व प्रत्यय करेंगे तो स्त्री से स्त्रीत्व, तल प्रत्यय होगा तो स्त्रीता। पुंस शब्द है क्या प्रातिपदिक है? पुंस, पुंस शब्द पुंस विग्रह कैसे होगा? पुंसो भाव, पुंस गस भाव अर्थ में आ गया त्व प्रत्यय, पहले स्नेह पुंस अग्र गस अग्र स्नेह, तद उसके प्रातिपदेश के सूत्र से कृतदेश प्रातिपदेश होने से क्या होगा? सुपधातु लुक हो गया, पुंस अग्र रहेगा स्नेह, पुंस स्नेह का स्न रहता है, पुंस अग्र स्न, पुंस के सकार के लोप हो जाएगा किस सूत्र से? संयंत से लोप हो क्या रहेगा? पुम अगर क्या है स्न, पुम अगर स्न है, पुम अगर स्न है, पुम के मकार को अनुसार होगा किस सूत्र से? मोहनुसार, पुम कयम पर लगेगा कहे नहीं सकार है नहीं नहीं खाए पता है कहे भी नहीं अभी नहीं, मकार के मुँह अनुसार संसार हो जाएगा और आद्य से वृद्धि किस सूत्र से तो क्या रूप बनेगा? पुंसनम, और त्व प्रत्यय करेंगे तो पुंस अग्र त्व सकार का लोप हो जाएगा, पुम अग्र त्व अभी मकार के अनुसार किस सूत्र से होगा? पुम कयम पर नहीं लगेगा, त्व पर रहते पुम कयम परे, कय में तकार है अ में मकार वकार है, पुम खयम पर से क्या होगा? रू होगा, रू को फिर पूर्व अनुनासिक के अनुसार हो जाएगा, फिर अकार के विसर्ग स हो जाएगा, संपूर्ण का नाम सो वक्तव्य बन जाएगा, बन जाएगा स हो जाएगा, पुंस तो बन गया। और तल प्रत्यय करेंगे तो भी वही प्रक्रिया है, कौन प्रक्रिया है? पुंस के सकार का लोप हो जाएगा, पुम खयम पर अनुसार अनुसार और संपूर्ण सब पुंसता बन जाएगा। जो नीचे देखो बालमन में दिखा है पुंसनमिति संयांत लोपे पुम खयम प्रतिरुत्वम, किसमें पुंसन में बनेगा पुम खयम पर रू हो जाएगा, पुंस के संयांत लोप होने पर पुम खयम प्रतिरुत्वम पाक्षिक अनुसार अनुनासिक अनुसार विसर्गकृत सत्वम एवं पुंस्तम दे दिया, एवं पुस्तक से क्या लगता है? पुंस्तम तो इसे बनेगा, इसी प्रकार पुंस्त भी बनेगा, पमुष्ण मिशा बनेगा क्या? संज्ञान्त लोप होने पर पुम कैंप लगेगा है किस में? पौष्णम, पौष्ण में लगेगा। ये पौष्ण में बना करके एवं पुस्तम दिया है, इसलिए एवं काट देना, एवं पुस्तक नहीं। पौष्ण मिति में विराम पूरा कर समाप्त कर दो। पुस्तक बनाने के लिए ये प्रक्रिया है, संज्ञान्त लोपे पुमखयम प्रतिरुत्वम पाक्षिक अनुसार अनुसार होगा, विसर्गते सत्वम पुंस्तम, ये पुंस्त बनाने के लिए। एवं पुंस्ता कह सकते, एवं पुंस्ता, पुंस्ता भी इस प्रकार बनेगा। यहाँ तत्वधि पौष्णम पुंस्तम यदि दोनों दे करके संज्ञान तो लिपे पुम कैम पर ले दिया, लगता है पौष्ण बनाने के लिए भी पुम कैम पर लग गया, लग जाए ना पौष्ण बनाने के लिए, नहीं लग गया पुम खयम पर, समझ आता है पुम खयम पर क्यों नहीं लग गया? पुम खयम पर क्या करते मालूम है? आम पर खई, स्नय में पहला वर्ण क्या है? स, स खय में आता है ना, नहीं सकार, और स के बाद न है, न आता है आम में, न आएगा आम में, यम गण न आता है। कितने सूत्र है? 21, एक नया सूत्र है, इतने रखता ओम नेता।